أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا شما تلاوات كرلا د قران کریم د سورته بنی اسرائیل د 15 آیات څخه د نن درس شروع دی بیا تر 9 پورې. نو د جیو د لومړنی آیات چې دی قل کل ویسالونک عن الروح سبک سردا چې سوال کوي ستاسو د روح په باره کې. ته دغه آیات کریمه د تفسیر د پاره یو څو خبرې مخکې ضروري دي. ويسألونك عن الروح أول خبر ذلك روح فتو معناه يسر نازي فقرآن الكريم كي روح جدي أغدبي معناه النور لري يوا معناه شده ده روح غيب آيات كريم كي أغلي ده سورة شعراك فأغي كي يوصل درني بيام آياتي الله تعالى فاك فرماي وينزل به الروح الأمين على قلبك. نازل اول کړي دي په دا قران سره روح امين ستا پر زړه باندې روح امين سره مراد جبرائيل دي. هغه دي روح تورې ذکر سوي دي جبرائيل ځنې مراد دي. دا یو معنا ده په قران کې حديث استعمال سوي. دوهمه معنا ده روح چې ده په قران سره هم سوي ده په بل آیات کې راغلي ده روح ذکر کیږي مراد دي قران. هغه داسې دي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا دا غره کم مر وحي كيرجي وتات روحا دروح وحي مكيرجي روح معناه ده قرآن وحي مكيرجي بزمج ده أمر سخة بسورة الشورى كده بينزو سم آيات. نقولي دبي معناه روح نوري وذر لوجي يبي ده جبريل ده جبريل أمين معناه وركة جبريل تأم روح ويل كيش. أو بلا معناه شده ده جي روح أغدا قرآن سوش على ما روح نازل كردي معناه قرآن من نازل كردي. وسب دا غزای کی چې په آیات کې ذکر سوی دی چې ویسالونک عن الروح دی ستاسو د روح پښتنه کې دلته کومه معنا مراد. مفسرین رحمت الله علیهم پر دوی ډلې باندې سوی دی. ځینې مفسرین وایي برای په دا غزای کې هم دغه وحی معنا مراد ده چې قران دی یا خپل د جبرائیل معنا مراد په دغه دوی باره کې چې دی په دغه دوه باره کې یا د قران یا د جبرائیل په باره کې چې د مشرکانو د مکه پښتنه کول ویسالونک دي ستاسو سوال کوي یعنی روح د قران په باره کې براوي دا وحي وستاته څنګه راځي اسمر نه ژغ اور نه شي اور بس ناس چې مرای ګوري نبی علی سات و سلام مجدا سی شی باراله چې د داخل وسره به خبرې نه کولې او بارته وعده آیاتونه نازل شه په دغه مر ولاکه مجدا څنګه نازل کیږي. نو دی سوال کی ستاسو د روح معنا د قران په باره کې د وحی په باره کې دا وسره کم تا ترازی کاغذ نسته چې راشي ژغمر نه اورو

عادی در ملاقات راغه روغبړې بوله سلام علیکم بوله ستړې مسه بوله تر هغه ورسته بار ول د روح مبارک ته څو دی د نبی علی صلوات و سلام سره د خرما د درخت داسې علاشت چې بلګونه کاټ کده ورڅخه پیغمبر علی سلام داسې تکه پر وکړ عبد الله بن مسعود وایي زه پوه شوم چې نبی علی سلام منتظر شو چې اوس په دې کې څه ووایي د چې سکوت وکړي وروسته بره دغه آیت کریمه نازل شو چې ویسالونک عن الروح دې ستاسې پوښتنه کوي د روح قل الروح من امر ربي دغه جواب بره وشول نو دا یو روایت دی د عبدالله بن مسعود بخاري و مسلم دواړو راوړی دي او د سند د لارې خورا صحیح محکمه قوي حدیث دی دا یو چې دا سوال په مدینه کې دی وکړي چې داسې موږ په مدینه کې یو خواته تلو د دې ډله ناست یو بل روایت دی دا به د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت په مسند احمد کې ذکر شوی هغه بیا وایي په تفصیل دا قصه نقل کړې ده علامه بغوي رحمه الله په معنی ملتزم کې دا خبره راوړې ده چې دا د مکې مشرکان په تعلیم مخالف دي هیڅ آسماني کتاب سره تعلق نه درلود یهود خو تعلیم یافته په دې و چې تورات په دې کې نازل شوی او زبور په دې کې نازل شوی انجیل په دې کې نازل خدای ګرځي دا دغه ته د بنی اسرائیل ته خدای د بنی اسرائیل ودا اگر چې انجیل و دې ته نو نازل شوی خو هم د دې په قوم کې او په بنی اسرائیل کې نو د دې په خپل قوم کې آسماني کتابونه نازل شوی اگر چې تقسیم درلود تورات یهود ته و انجیل چې واغه و نصارا نو د دې د علم کچ تر چال وړه تر د مکه در قریش د مشرکان نو د مکه مشرکان چې و د رسول الله صلوات و سلام د رسالت د باچلولو د فارخ د نور ټوټکې ګرځ و کړی و بول شاعر دی بل بول جادوګر دی بل بول دالې ونی سوې دی رقم رقم نه معنی پرې شو و خو دا ګرد کار نور کا ځکه چې ټول د کښنیواله نبی علی سلام پیژندې چې محمد امین محمد امین نبی نه دی ګرد د امین لقب ورکی دا غ قریش د نبی علی سلام سره جنگیدل خپل امانات به ودته شو نو برای خدا خود هیڅ مشکل وي سوي دي چې خدا کوي دروغ در نه چاپ ثابت کړی نه غلا پر ثابت کړی نه د دوه خلکو ترمن شي تانات پر ثابت کړی دي د رسول الله اسلام اخلاق د کوچنی واجه څخه شایسته اخلاق دا هغه وخت د امین لقب ګټل کدا اس په خبره پویر دا ابو طالب په کور کې چې دی وو چې اکای دي خو هغه خپل بچو سره ګرځ دی ته جوړی ورور کو نو واخه د کاختی وخت چې ورو چینو کې جوړی بکښ شو چې شان په عملیه کړی رسول الله اسلام د اصل اوج سلام لنه لکه چې موږ ته په تاوغه ګولای کول ولې خدای په دې کور کې چې موږ مسجدي خپل کور یې نو خدای اکا کور یې هغه اخلاق دغه نو هم کریمانه او عزیزانه دا هر کوم شریفانه اخلاق درلود کې نه کښلی خدای تاکا ته وځي چې ورږي ته چې موږ ته ګولای واغې خور د بل چا د مخ ته نه راغس اگر چې نور کار به عملی واجب پر سر خان باندې نو دا ما یو خو درته ذکر کې ګرځي دا غش حاجه اخلاق چې قران تعبیر کوي چې انک علی خلق عظیم ستا خو یو نه قران غټ غټ نو دغه محمد په باره کې به موږ څنګه د خبرې د خلکو په جوړ نه باسو چې لیو نه دی جادوګر دی شاعر دی ولکه یا رسول دی ولکه یا جبرئیل چې ارڅه وای خو د صداقت خلکو ته معلوم دی نو خلک ور اوري تیس راځي چې د خبره جوړه کو د پښتنه ځنیو کې دی ټپ پکښ و دریش بره په خپل دغه څه د جواب ما سره نسته بره به عاجز سي بره به رسالت خاطر نو دا په څنګه جوړ بره لې چې شاعران خلک سره ټول کی دا به واسطه مدینه شریف هجرت خدانه دسی خدا سره ته مکیری کدا اس په خبره پویږي دا ډاره به واسو مدینه شریف ته الته خو يهود آباد يهود خو مکه کې نه و خاص خدای يهود آباد ټاټوبي اغه ځای دی دوغه د علماو د پوهانو سره بکشي چې ورته موږ ته یو داس پښتني راوښي چې موږ اغه د دڅ وکړو د ټپ پکښ کې و درځ دغه پښتني موږ ته وشه بار به راس تسی به راوړي موږ به د دڅ وکړو زدا د اوغه څخه کې د دڅ څخه به وکړو ادا وقت وقت د ټولي ته وای دا بار روان شو ورلی مدنیته دورې د خپل مشکل ورته چې د جسری په باریک خو ته سیم خبرونه اورېدلې چې د نبوت اوایا کړی دا زموږ په کلی کې پیدا شوې دي ور سره الله سوګریوان ته د لاس مون پر خپل بوتان خو نه دی اخستی ګرد مری بد بیان وي دا نه کیش یعنی نو ته سیف څه سوالونه راوښی اس نو د دې سره خمال ولې دی ور له خواغه تعلیم یافتا و در دې چې زه خو سم سوال نسم جوړولې چې ورته جوړ کچ پکښ کې ودری نو د وګو په هان ورته بر ته سی په ولار سی درې سوال د څوک یو به د اصحاب کهف په باره کې پوښتنه ځنی وکړي اصحاب کهف په قرآن بوي په خپل لهجه به بره له هغه ځوانانو په باره کې چې د هغه وخت د پاچا چې مشرک و هغه شرک ته دعوت ول دي د هغه مقابله وکړه ولاړه په غره کې پټ شو ورته دا څنګه قصه و د ځوانانو څه سوه بره ځوانانو د خپل د پاچا د وزیرانو زامنو د پاچا سره مخالفت وخت پاچا مشرک شرک ته دعوت ول دي شرک نه مني او دی فویدل چې وزنی مهم راځي چې پرارس ارنو چې پرارس چیرې په ولاړس بره درځي په غره کې به یو ځای پټ شو

سوالونه کې چې دا څنګه سو دا څنګه سو خدای یو بل سوال د دې د جده لپاره چې پیغمبر علی سلام زهیر کینو خو یو مضمون کوه کړه روان شو دا هم دغه سره مناسبت پیدا کی چې د دې انکار د رسالت څه دی دغه انکار د لپاره چې د دلایل ځان ته جوړي دلایل دا غل چې پر پیغمبر سوالونه کې خدای په سوالو په سلسله کې سوال دی چې ذکر کړی دی چې د نبی علی سلام رسالت ور ناکامه کې الله جواب ورشي چې دا نه ناکامه کې نو اوس په ترجمه پر دغه رقم وایم چې دا د روح ترجمه کې چې د انسان په ژوند دی کې دی سلام وایي ويسالون دي سوال کی کستا څخه د مکه مشرکان یا هغه د مدینه يهود اړ یو چې تم راځي عن الروح د روح د مبارک روح صدقه چې انسان په ژوند دی یا په صفه ژوند دی چې دا روح وسره کوم شی دی د دغه مبارک پښتنه کې یعنی دا ما به الحیات قلت جواب ورته ورته الروح روح چتی من امر ربی دا د امر څخه د رب زما دی دا د کون په یکون په قدرت جوړیږي دا نور د دنیا شان خو چې دی وس درخت د چې څوک چاته وي دا درخت څنګه سوی دی براوی دا دونه کدر زونه ماکشې شو زونه چې نور آشنا سو بارا کرا کرا غټیدل ګور دا د مادیات د قسم څخه اسباب البته برابر کې بارا دا درخت ځنی جوړ شي یا دا کښنه څنګه پیدا سو براوی دا د غسنده روښه زواده سره وکي دا یو اسباب دی درته پیدا سي اشه دا خدای بدن دی دا کښنه غچ د جنا سره ووتی وس په بار کې د روح چې روح دلته څنګه ورنه نوتی سید هغه دوه نوټفیکیشن پر لګړ دي سوال دی ځینی جوړ سره جوړ خصوص ده د ژوند بیا د کوم خواري او بیرته دا غږ د پروت دوه دوه متره سړی دی اوس بره بل پلا خبرې نه کی بره روح حیوان دی د روح په بارکه نو علاوه ته فقط دوه نور توه چې روح د غره کم شي نه دی لکه دا تست په دنیا کې زده کړی دی مثال په تور د میټای جوړې چې سره غډی پلانې پلانې پلانې شي سره غټ ک بهر نه دا په 2 منټه کې جوړی یا په 2 ساعته کې جوړی په 2 ورځې کې خود به هغه در بکری ولا درته وشي چې دا درکم کلچا څنګه جوړی ډوډۍ څنګه پخېږي خدا کړه مواد لري کې نه لري د روح په باره کې چې تا هغه فکر دی هغه غلط دی دا غره کم دی چې انسان جوړ څه هغه چې مې رالي الله دا غزه وای کن چې بایسه بس تل روح پکې کې پیدا شو تا دا دغه رقم دی دا پر هغه رقم نه دی بالا تحقیق باندې تر نه پوهیږي کمپنی سیم کارتر لردر کې کار نه کوي دی الته هغه وخت چې پرس په اسانی کې هغه قوت پرې لک شرې لک دلته شیان براش کار شي ګر تور تر چې دا دغه زات څه پښ را پوکې څه وځي په جوړ تر ای لک دی په پوهیږي دا به د الله عز وجل د طرف څخه دغه سی یو قوت دی دا روح دغه سی یو شی دی چې دا بدن کې دی ورلکه په ژوندې چې بیرته الله وغوړي هغه علاقه ځکه ته کې بیرته برام مرشونه بس دوه نه کته روح توه ورته بالا تحقیق کې تس نه نس یز د کولای ولي خو دی ګرد عوام وو وس نو دغه آیت کریمه چې تس وس دا واورې دی چې قل تور ته چې الروح دغه روح چې دی من امر د امر څخه رب زما د رب زده کون په یکون په قدرت موجودی بالا په دې کې نور شان مادیات په کار نه دي و ما اوتیت من العلم الا قليلا وما اوتيتم تستند دركول سوي وما اوتيتم تستند دركول سوي من العلم ده علم سخ الا قليلا ما قرنا لج تا ته درس لرش قدر علم تکشي کدر کول سوي د انسانانو ته چې دغه نه پويږي چې یو شی دلته دی چې یی دی ژوندې دی چې نه بل امر دې دغه ست معلومات نور حقیقت نه سره سره دغه صورت ذکر ته هغه د الله تعالی په امر سره دلته موجود برته استکیر دغه ذات دغه مجمل جواب لره ورک اوس نه دا چې په آینده کې به بعد آیات متوجه سی په آینده کې به د روح په باره کې خلک تحقیق کولای شي کې نس کولای په هغه باره کې آیات ساکت دا آینده د پاره مانه د خپل وخت کې د نبی علی سلام په زمانه کې چې اوس که سین تحقیق وکړي د روح کیفیت کاشف کړي چې دا غو دار کم شي د دې قران نه رد کړي چې دا نه کیږي نه اثبات کړي چې دا کیږي نو که په نن زمانه کې څوک د روح په باره کې تحقیق وکړي کاشف کړي د آیات سره ټکر نه خوري الله خو دې ته ویلی چې ما او کیته من العلم الا قليلا خو هغه ګردان پړه خلک او سینس ته کې مخاو او ټکنالوژي د کې مخاو ترقی او اسباب د کې مخاو که داس په خبره پوهیږي نو د دې په باره کې اوس تاسو لږ معلومات ترکول سي درې معلومات هغه دي چې فقط تو نه پوهیږي چې دا څه شی په خدای است چې دغه بدن سره ملګری سکرار ژوند دی چې دغه بدن جلاس بار دی مردی ورستی دا وسره کم شي دی الله ول دغه نه کدر پوهیږي نور په حقیقت نه پوهیږي دغه نه عقیده وساته چې دا د الله د اوامر او سیو امر دی مارا د کون په یکون قدرت موجودی دا نه خمیره غواړي نشنه کېدل غواړي نه بل غواړي الله یې پرېلک اوس ولا روح ته واشته در وسه پوری چیرې وي چې دلته راځي اوس د بدن سره ملګری شي دغه قدر ورته ورته بالا نور نه پوهیږي د آینده د فارې پوهې نه د نه پکړي چې د آینده د فارې بیا څوک ولاکه په پوهیږي نه د آینده د فارې پوهې ثابت کړي چې د آینده د فارې وای پلانین خلک په پوهیږي بالا د خلکو کار دی کښه پر د خبره زداس ول د قران سره ټکر نه لري کنه سوزدم د قران سره ټکر نه لري تر دغه ځای پورې د آیات کریمه ترجمه سو نو آیات دواره کوم ترجمه سو چې د روح سیاق قران او جبرائیل مراد کپشتنه وسول جواب ورنره ورکول یا روح چې دی د د انسان چې په ژوند کې د دغه په باره کې پښتنه وسول جواب ورل را ورکول شو دغه ګرد مضمون دلته مخکې غواړي ترجمه د وستیس کې دایس په پیدا یې نو عام مفسرین و دغه ته تایید کوي چې د روح څخه دغه روح مراد کې د انسان په ژوند دی ولی دغه خلک چې پښتنه کوي د دون تحقیق نه درلود چې په قران دی خبر وي چې په قران کې روح د چا په معنا راغلی د قران روح خود جبرئیل په معنا راغلی په قران څخه خبر دی په د خپل کې چې نه روح څه پیدا په هغه باره کې پښتنه کوي دغه روح څنګه شي دی ګرد کښنیانو لویانو نه روح څه پکې اړین دي چې دا وسره کوم کیفیت اعلی او دغه جواب ورکړي پسې راځم ولا ان شئنا الا پاک دا خبره دلته ورته کوي چې دغه علم چې دا تست در کول سوی دی په زریعه سره د چا د وحی دغه ام دائمه نه دی ولا کدي دا چې څه علم تسي ولري د وحی د لارې در لره در کول سو دغه معلوماتونه مثلا یو عالم فرض کړه چې څونه علم دی لري علاوه دا ستا ګارنټی نه دی چې تاثیر به وي هغه عالم دی چې خلک به یې وخت دا رقم غږیږي وایي د مرغانو په ژبه یې غږېدی ژبه یې دا رقم چلېدل بل وخت چې ورسره کاړې ورڅخې کرار دا رقم کېږي پوښتنه ځای کې برای دماغ مې کار نه کوي علاوه دا ګارنټی نه دی چې کوم وخت زه وغواړم په هغه ګړې کې بېرته درته ایسته کولی سم داسې وایي ولئن شئنا ولئن شئنا خامخا که موږ اراده وکړو لنذهبن موږ به تګ وکړو بالذي په هغه خبرو اوحینا چې موږ وحي کړي الیک و تاته که وغواړو دغه وحي به موږ تا څخه واخلو ام بیې ستا د زینه واخلو ام بیې په دغه ظاهري جسماني ورقو کې چې دي دغه به پورته شي وایي په آخره زمانه کې جبریل امین پلار راځي په جمځکې ته د دغه دپاره چې قرآن د مصاحفو څخه ټول کړي په ضعیفو روایاتو کې دا راځي چې سر خلک قرآن ته خلاص کړي توری به نه وي ساده ورکې به یې الوتي په ځینو کې چې حافظ چې راکښېني شی بلانی دغه نو بره هغه بده بده درجه نو دغه د بره چې قیمت قایمېږي بره د خلکو څخه جنګر سره نه خو نه دلته نوي شته نه په دماغ کې شته ساده سړی چې بره دلته کافر څه فرق دی دا رقم شي نو دلته الله پاک وایي دغه علم هم ګارنټي نه دی چې تاسو سره دی که کوم وخت زه وغواړم بېرته درڅه اخیستلی سم بعلم به پاتې سي په علم باندې دروغ نه اعتماد ته مه کوه چې دا چې دي دا زما کمال دا ستا کمال دی د الله درکړی دی دا اس وایي ولئن شئنا کچیر موږ اراده وکړو لنذهبن موږ به خامخا تګ وکړو بالذي په هغه خبرو هغه آیاتو او حینا چې موږ وحي کړي دي الیک و تاته ای محمد دا به درڅه واخلو ستا د زینه به واخلو د ورکو څه به ټول سي ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم باب لا تجد تنسب اذا كولي لك استاده فاره به دغه وحي سري علينا فرمج وكيلا يو وكيل كارسازي كون كي ساتون كي ساچراسي چي ولي دا وحي دنيا خصتي ورك بيرتا فخاري علم الا اذا سوك به ولا كفي دا كي جلي ما په مقابله كي ودريجي دا علم شما در كوري چي بيرتا سواخو چي بيجو نزما سواخ الا بي سوك نسي در كولي دا بم زما احسان مني يا فلاخو دي علم قليل دي نسبه القران ته دا قليل چي دي الا زما احسان به پکشي كي مني د دې خواته ته توجه در شروع د شروع د چتا سره سره که زه بغواړم در څه وای خلم بیا بل څوک نسې چې برکې درک وکیل خو پوس واس چې هغه د ستاره پر وکیل سي معنا حمایت وستا کار سازي دی و کې راځي ستاره برته یوسي چې زه برته ورکوا منو ثم بیا بل تجد ته پیدا نه کې لکه ستاره پر به په دغه وحي سره علينا پر موږ وکیل یو حمایت کوم کې ستا چې ستاره حمایت کې وکې ستاره مرسته دی وکې نو راځي سي واجب ته الا مگر دا خبره ده کتانو وسولی پاتی الا مگر دا د رحمتن رحمت دای من رب کدر بس خسته دا د لا د طرف رحمت پر تا در شروع دي درس اخلي انا کني په واسه پرد ان فضله کان علیک کبیره ان به شک فضله احسان د الله تعالی چې کان دی علیک پر تا کبیرن خورا غټ دی دا خورا غټ احسان دی د الله د طرف څخه چې د ګرد قران کریم علم یې ستا په سینه کې درا چول ایم یې کلاوت زده دی ایم یې تفسیر زده دی رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی دا رحمت کبیر دی کنه دا د سینه دی چې ستا ګارنټی دا راوی دا غړی په غړی زما د طرف څخه انن په انن توجه ور سره د اراده او مشیت ور سره دی چې ستا سره دی کزه په غړی به غواړم دغه د سره ټوله ولیسم او بیا به ساده پاره څوک در برته درم نک فسي ورست د قران کریم خبره چې د قران اعجاز خو مخکې بیان شو چې ودون لازم من القران په هغه کې د نبی علی سلام رساله تایید هم کړی چې مشتات قران نازل او د قران صفات مخکې ترسو وسې بل صفات قران کریم اعجاز بیانې چې د س کلام ته ته در کړی دا وحچ ما ته در لیږلې دي ته جه هم سړی څوک نس کولای قل تور تو و دغه کافرانو ته چې د منکرین دي ورته ل ان کچیر اجتماعت جمع سی الانس انسانان والجن پیرانان علا ان پر دی خبر سره را جمع سی میټینګ جوړ کی یا تو چې دی راته وی کی به مثله په مثل سره هاذ القران یاد دغه قران پیرانان انسانان سینسانان تعلیم یافته او به تعلیم ټول پر را جمع وسی چې راسی چې موږ ام جو کده غره کم قران لا یاتون بمثله لا یاتون دی راته نسک ولا به مثله په مثل دغه قران ولا کی جوړ کی الی یوم القیامه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان كسهم يبعضهم بعزيد دي لبعض وزن نور لظهيرا كومكي كومك دي مسروكي كومك دي مسروكي عرب وعجم دي قرد پر لجامس انسان وفره دي پر لجامس يود بل مرست دي وكي چراسي چسر شريكي كود اخبر علم بارا دي قرآن جور كالاوه نيسي جورا وره نو دا دغس کلام دي چتات در کول سوي دي دا دا الله دا طرف سخه دي کده بنا دا کلام هم سري ولي نكيجي خو چار توك ششير ويا بل شعر ودر دا ششير ويا لسم دا قرآن پر کام دي وعربي پیسي عجمي پیسي جدر دا زده دا هم سر کلام جوڑو ورسن دا با الله نده دا سر برابر دا جوڑو ورسن الله دا کار دي نسي کولي نو دا د الله تعالی غ فضل کبیر سو پر تا باندې او دا د قران کریم هغه اعجاز او دا اعجاز ته دی دا الی یوم القیامه پر موجود دی دا نسکی جن کدا چې په ترجمه به پیدا لیس ک و قل تورتو ل ان کچیر اجتماعت جمع الانس انسانان والجن پیرانان علی ان پر جه خبر یاتو چې دی راتګ وکي بمثله په مثل سره هاذ القران دغه قران لا یاتون دی راتګ نسک ولی بمثله په مثل سره دغه ولو کان کسهم بعضهم بعضیه دی لبعض وزن نور ظهيرا چشي کومکین فسير بالعالمين واي ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل ولقد بتحقيق سر صرفنا مش بدول دول بيان كدي پيورنگ نه پرنگ رنگ خبر يو خبر ده دليل دي پيو ترزي و دي وسري سر پخلاسي بل پلا ترز بدل كده بر سر پخلاسي بل پلا ترز بدل علاوه ده توحيد القران ده صداقت دليل مش بدول دول پرنگ رنگ بيان كدي ده ارك ولقد بتحقيق سر صرفنا مش پرنگ رنگ بیان کړي دي لناس خلق لره په هاذا القران په دغه قران کې من کل مثال د هر قسم مثال بیان کړي دي د پاره د چا د حقانيت قران د مثال سره مراد هغه دلایل چې خلق ارګړی وړاندې کوي معنی بارون دا یو مثال سمانه ادجل چې د خلق زای بارون ادجل په ارځ کې پیشي علاوه دغه هر مثال او دلیل چې ما پرنگ رنگ بیان کړي دي په یو طرز باندې بیان کړي خمر د قران سره پر روان دغه د قران نسبت په سره کم رقم ترزوی بیاني دغه د الله وحدانيت په سره کم رنگ رنگ ترزوی بیاني علاوه دا خو ما کړی دي نو وایي چې مزه ګور به سر خلاص بل استاد یو خبره کوي په سبکان کې به تاسو راغلی یو خبرې غای په یو لا جاو کې د یو څه شاګردانو سر خلاصي بل په چا په دا بل لا جاو کې دا نورو نه ماغور وږي وس الله پاک ما په طرز طرز د لایل توحید بیان کړی خو وایي چې وس یو نه پولا نه وای پات الله ای فابا منع کړه اکثر الناس اکثر خلق دی نجراجی سی په بل اچ الا کف الا کفورا مگر نه پنا شکر او انکار اکثر خلک پر غسر بیره په دا ډول ډول بیان ورته وک مگر دی پنا شکر کی ناس دی په انکار کی ناس دی نه منی نو خلاصه خدا وچ باید منه لیوای نو خو عینات په مخه خستی فابا منع کړه اکثر الناس اکثر خلق الا کفورا مگر نه د ناشکر او د انکار څخه نو مگر نه د انکار څه دغه څه نه منع نه ده کړي نو دا په ابا خو ظاهر مثبت خبر ده په ابا منع یې کړي ده د دې معنا چې د منفی رقم ده چې یعنی دې منع وکړه څه معنا په هیڅ بل شي نه راضي سوي الا کفور مگر نه په انکار راضي سوي چې برابر ده الای استثناء ده هغه نه پیڅه خسي په ابا دې منع وکړه څه معنا یعنی په هیڅ نه سو راضي د قران کریم نه په ش نه په بد هیڅ نه ور سره مني الا کفور مگر نه انکار مني چې بس یې نه منم دا قران کریم د خدای کلام نه دی دا د محمد جوړ دی الا پر موږ باندې خپل خبرې ترپی دا غره کوم وای او حاذا چا را پکې ما دلایل په سره کوم ترس ترس باندې بیان کړی دي کوم نه دي بیان کړی ده نو تر دا غځای پوری دا د نن درس چې اصلي خبره هغه د روح مبارکي و هغه روح مبارکي علا پاک دا ولا چې د روح معلومات په هغه وخت کې نو فقط دا غلج علم دي پاید کې ککیج کنه کې هغه خبره قران نه ده کړی بیا به څوک دا نه وای چې دا خو هغه دی پلان تحقیق وکي وس هم قران کول چې تحقیق نکیږي او غوته ورته نور نه پېږي الته تعلیم کم دا رقم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.